1. Sid van der Linde. Vanaf vannacht mogen vliegtuigen uit Wit-Rusland niet langer vliegen door het luchtruim van de Europese Unie en ook niet meer landen op EU-luchthavens. Het besluit is onderdeel van Europese sancties tegen Wit-Rusland vanwege de arrestatie van journalist Roman Protasevich anderhalve week geleden. VVD-leider Rutte ziet het, net als CDA-leider Hoekstra, niet zitten om een coalitie te vormen met PvdA en GroenLinks. Na een gesprek met informateur Hamer zei Rutte dat die twee partijen politiek gezien ver van VVD en CDA afstaan. Nederlanders krijgen via voedsel en drinkwater te veel PFAS binnen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat dat tot gezondheidsproblemen kan leiden. Zo kan het immuunsysteem erdoor worden aangetast. Het RIVM adviseert de overheid ervoor te zorgen dat minder mensen in contact komen met PFAS. En vanaf maandag wordt de IC-capaciteit teruggebracht naar minimaal 1150 bedden. Dat is het aantal dat ook voor de coronapandemie op de IC's te vinden was. Er kan worden afgeschaald vanwege een forse daling in het aantal COVID-patiënten op de IC's. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de Waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig, hè, als monteur van Essent. Kijk op essent.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na 19:30. En live vanuit het Radiohuis in Hilversum is dit Mangiare. Met aan het hoofd van de tafel, ja daar, uw eigen presentator Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van 4 juni, live vanuit het Radiohuis in Hilversum. En vandaag gaan we het hebben over eten en over reukverlies, over taart met vers fruit en over wijn die geen wijn mag heten. En u mag ook gewoon reageren, dat mag dan weer wel. Twitter, hashtag Radio Mangiare. En mailen kan natuurlijk ook mangiare@ntr.nl. En nog sneller gaat, geloof ik, via de Radio 1-app. Tegenover mij aan tafel zit Joke Boon. Joke Boon schrijft heel veel. Ze heeft al heel veel boeken op haar naam staan. Ik ga het straks met jou hebben, Joke, over het boek dat je schreef over reukverlies. Ja. Een hyperactueel onderwerp wat in jouw leven al talloze jaren actueel is. Want jij bent vanaf je 4e, heb jij geen reuk meer. Ja, dat klopt. Ja. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst wil ik nog even teruggaan naar een boek wat je ook hebt geschreven. En waar wij in de redactie dan soms gewoon grapjes over maakte, maar niet spottend, hè? Vooral niet spottend. Het ging namelijk over bonen. Ja. En jij heet Joke Boon. Ja. Ja, wij zijn dus echt, zeg maar, van het niveau kleuterschool dat wij dat dan grappig vinden. Ja, nou, dat kan ik me iets meer voorstellen. Dat is, vinden meer mensen trouwens. En er is me ook regelmatig gevraagd, hoe heet je nou echt? Ja, het was geen pseudoniem. Maar heb je het ingezet bij de marketingcampagne, die achternaam? Nou, eigenlijk niet. Bonen over bonen? Ja, zoiets, ja. Ja. En heilig, ik ben geen heilig boontje. Boontje. Ja. Heilig boontje. En in België zeggen ze, ik heb een boontje op u. Als je verliefd bent op iemand, heb ik me laten vertellen. En de uitgever aan wie ik het toen stuurde, die dacht ik hem in de maling nam. Dus die zei ook van, hoe heet je nou eigenlijk? Dus ja. Maar goed, het heeft je geen windeieren gelegd. Absoluut ook niet. Geen bonen. Want je hebt gewoon heel goed gescoord met dat boek. Ja, zeker. Volgens mij is het ook nog genomineerd. Het is zelfs het meest duurzame kookboek van 2016 geworden. Ja. Mijn voorspelling is, en men zegt vaak over mij dat ik heel veel gevoel heb voor zaken doen. Ja, vertel. Dit boek over reukverlies, dat gaat ook wel iets doen. Want, dit is het orakel van Gaast. Dank je, Janneke, dat jij mij bijvalt. Want dit onderwerp leeft. Ja. En we weten ook allemaal waarom. Vanwege de pandemie is het natuurlijk hyperactueel. Absoluut. Maar wij kennen alleen al in onze omgeving zoveel mensen die hun reuk en smaak. Ja, dat vertelde je er straks voordat de uitzending begon. Ja, echt zoveel mensen in onze omgeving. Ja. Dus we gaan daar straks op door. Hilary Akers, gelukkig gezien jouw functie. Je bent namelijk culinair journalist en wijnjournalist. Ja. Heb jij reuk en smaak nog behouden? Ja, ik doe ook alles. Ik ga mensen ook enorm uit de weg. Ja, je bent ons inderdaad ook maanden uit de weg gegaan. Ja. Je hebt je teruggetrokken. Het is helemaal gevaarlijk hier. Ja. Maar nu ben je terug. Je bent nog steeds journalist bij het Financieel Dagblad. Ja, nog steeds. En schrijf je over eten en drinken. Maar hier ben jij altijd de vrouw die dan een klein college houdt over een heel mooi onderwerp. En vandaag is dat taart met vers fruit. Mm-hmm. Hoort echt bij het seizoen natuurlijk. Hoe heeft jouw relatie wat krijg je? Nu gaan we even de diepte in. Nee, maar nu wil ik even dat psychologiseren. Maar hoe heeft jouw relatie met taart zich tijdens de pandemie ontwikkeld? Ik dacht, ik Radio ga nou eens. Dit is Radio 1, mensen. Ik doe even een soort gelaagd beginnetje. Een gelaagd taartje. Het zijn altijd van die intellectuele vragen. Nee. Nou, die heeft eigenlijk tijdens de pandemie, er is niks mee gebeurd. Ik ben totaal geen taarteter. Oh. Maar de enige taart waar ik gek op ben is een tarte aux fruits. En dat is dus een. Dus het is niet zomaar een vruchtentaart. Het is een knapperige bodem met een romige vulling. En dan zacht vers fruit van het seizoen. En dat is voor mij echt de ultieme taart. Ja. Maar is er iets geweest wat jij als troost hebt ingezet, omdat er toch wel een heel groot gat in je leven viel door die pandemie? Er zijn ook mensen die zijn heel veel gaan drinken. Er zijn mensen die enorm veel troostchips hebben gegeten. En jij ziet nu, je kijkt mij nu aan alsof je het in Keulen hoort donderen. Ja, ja. Want ik ben heel beheerst, zeg je nu, of niet? Nou, nee, ik denk dat ik wel extra veel heb gegeten. Ja? Ja. Ja. Ja. Toch maar niks specifieks? Nee, niet iets. Nee, absoluut niet. Nee, ik ben niet zo van het troost eten. Ik ben meer iemand die elke dag iets anders wil. En als ik 2 dagen achter elkaar hetzelfde moet eten, dan word ik al erg onrustig. Dus voor mij geen troost eten. Het enige wat mij... mag ik het boekje laten zien? Ja, dit is echt een troost. Dit is voor mij een troost. Grasgroen boek heb je in je hand. Ik heb het vandaag gevonden. Mijn leven heeft een geweldige wending genomen. Het is namelijk een boek met mijn eigen met de hand geschreven recepten. Waar ik al sinds 2007 in schrijf. Dus als ik mensen te eten krijg en ik maak een heel diner, dan schrijf ik op wat we gegeten hebben. Maar ook mijn favoriete gerecht dat mijn Engelse oma maakte. Een haverkoek. En ik kan absoluut geen verhouding onthouden. Want ik ben in tegenstelling tot Janneke geen bakker. Nee, geen patissier, dus ik ben, precies. En het favoriete gerecht voor mijn moeder, kip in gemarineerd in yoghurt met saffraan en... Staat er gewoon allemaal in. En gember staat er allemaal in. En dingen die ik dan... Ik maak ook nooit 2 keer hetzelfde. Ik gooi gewoon elke avond iets bij elkaar. Zo van, kijk in de koelkast en ik maak wat. En soms, als het heel erg geslaagd is, dan schrijf ik het op. En nu kijk ik hier en dan denk, oh ja, witte citroenboontjes uit Noord-Holland komen die. Met rauwe venkel en met groene olie. Dus dat is olijfolie met allemaal fijn gehakte kruiden en gefileerde snoekbaars. We kunnen, ik heb opeens een spontaan idee. Vanaf nu neem jij gewoon iets uit dat boek en dat leg je dan op tafel hier. Dat gaat Janneke dan maken, jongste bediende. Graag. Ja, dat ja, ik is zie hier ook meteen zit... een film en ik kan er ook een weblog over gaan bijhouden. Precies. Being Hillary. Ja. Zo. Ik zou becoming Hillary. Becoming Hillary. Ja, dat wordt hem. Nou, als je daar dan over gaat beginnen, dan ga ik nog even door. Ja. Troost eten, Janneke. Ja, troost eten. Ja, ik weet het niet. Ik vind wel dat je door de pandemie heel erg geconfronteerd wordt met je eten. Want voorheen, in het oude normaal, wat bijna weer het nieuwe normaal, hè, bijna ja, alweer het, ja. Het aankomende normaal, eet je ook heel veel buiten de deur. Terwijl in de pandemie had je eigenlijk alles binnen de deur en eigenlijk dus ook zelf gemaakt. Ja. Waardoor je hyperbewust met alles bezig bent. Niet zozeer in gezondheidssferen, helaas, in mijn geval. Maar wel dat je de hele tijd... In maaksfeer. Ja, de hele tijd, nou, een beetje à la Hillary, eet wat je op dat moment het liefst maar wil dan, eten. Maar dan zie ik dat hele idee van being Hillary of becoming Hillary. Zie ik nu heel veel brood in. Ja, nee, klopt. Daar is, voor mij is daar heel veel te behalen op meerdere vlakken. Maar dan ja. heb ik straks een dubbelganger. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat zo nee, leuk voor vind. Jou is dat niks. Het is nee, een heel onrustig gevoel dat er nog een Hillary rondloopt. Nee, dat is alle heel gekheid onrustig. Op een stokje, ja. Dat gaat echt nog wel even duren voordat jullie op elkaar Er gaan wat wintertjes overheen voordat ik daadwerkelijk jou geworden ben. Maar het gaat ook om het filosofische concept van becoming Hillary. Dat is, ja... Oh, wacht even. Nou, ik ga okay. je gewoon om allerlei redenen, bijvoorbeeld mijn eigen gezondheid, niet verder op door. Ik wil het even over reukverlies hebben. Dat is helemaal niet leuk. Ver voordat de COVID-pandemie een feit werd, heeft culinair journalist en kookboekenauteur Joke Boon heeft daar al een boek over geschreven. Ja. En dat was eigenlijk een heel onmodieus onderwerp waar je wel heel veel studie naar gedaan had. Ja. En dat had er natuurlijk alles mee te maken dat jij vanaf je vierde nauwelijks iets rook. Helemaal niks. Niks. Nee. Ach, je hebt een fantastisch boek, maar hoe heet het ook weer, Joke? Het mysterie van de reuk. Want ruiken was voor mij een heel mysterie. En ik zat met zoveel vragen waar ik het antwoord niet op kon vinden. En toen dacht ik ga zelf op onderzoek uit en ik ga het boek wat ik zoek, ga ik zelf schrijven. Dat is natuurlijk een perfect idee. Ja. En ik wil even meteen duidelijk maken dat jouw smaak is ook afgevlakt doordat je reuk. Ja, want de reuk bepaalt of zorgt voor 80-90% wat je proeft. En ik proef wel de tongsmaken, dus zoet, zuur, zout, bitter, vet en umami. Maar zelfs die worden versterkt door de reuk. Dus ja, ik proef zeg maar fale smaken. Ja. Nou, dus jij hebt nu een boek geschreven dat heet Eerste Hulp bij Reukverlies. Ja. En waarin je je eigen ervaring, de medische wetenschap, de keiharde feiten, doctoren enzovoort, en de receptuur samen hebt gebracht. Eigenlijk prachtig door elkaar hebt gevlochten, weliswaar in aparte hoofdstukken. En wat ik eigenlijk meteen wilde zeggen is dat ik nogal ontroerd was door een verhaaltje wat je daarin vertelt van jouw relatie met je moeder. Oh, dat ik via haar bord at. Bedoel je dat? Ja, want jij bent je reuk verloren op je vierde. Ja, een virus, hè? Nou, mijn amandelen zijn verwijderd toen ik vier was, want ik was heel vaak verkouden. En in de jaren 60, waar ik in geboren ben, werd er dan snel overgegaan tot het verwijderen van je amandelen. En aansluitend werd ik heel erg verkouden, maar echt heel erg. En verkoudheid is ook een virus, net als nu het coronavirus. En dat heeft waarschijnlijk mijn reukzenuw verwoest, want sindsdien kan ik niet meer ruiken. Nee. En toen werd ik heel erg lastig met eten. Jij werd een lastige eter. Heel lastig. Ik lustte geen wit eten, geen zoet eten, geen slijmerig eten. En slijmerig eten vond ik dan de groenten die het groentenat wat aangemaakt werd. Ja, en dus dat komt dan door de textuur, want je had die smaak niet meer. Nee. Dus daarmee kon je niet op corrigeren. Nee. En jij werd eigenlijk een lastige eter. Ja. En jouw moeder die heeft eigenlijk, vond ik dan ontroerend, maar ook heel met een simpel gebaar. Ja. Toch ervoor gezorgd dat jij weer van eten ging genieten. Ja, want ik zat tegenover haar aan tafel. En eten was bij ons heel belangrijk. En iedereen zat met smaak te eten. Dus ik dacht echt dat ik ander eten kreeg. En mijn moeder werd een beetje wanhopig, omdat ik niet at en niks lekker vond. Dus die schepte dan van haar bord op mijn bord eten. Zodat ik dacht dat ik ook van het lekkere eten kreeg. En daardoor werd mijn smaakwaarneming anders. Of ik had in elk geval het gevoel dat het lekkerder was. Dus zo heb ik eigenlijk jarenlang via het bord van mijn moeder gegeten. Jouw moeder die heeft de hoge leeftijd bereikt, toch? Ja, die is 89 en die kookt nog elke avond. Ja, en zitten jullie nog steeds het bord te delen? Of zijn we daar nu een beetje mee klaar? Nee, dat doen we nu niet meer. Maar laatst was ik een keer bij haar en toen at ze iets. En toen zei ze, wil je een lepel? En toen zaten we samen uit hetzelfde bord. Toen zei ik, oh mam, weet je nog van vroeger? Ja. Zij heeft dat slim aangepakt, pedagogisch. Ja, want zeker. Als jij gewoon, ook al is het op 4 jaar geleden, maar als je je reuk verliest, en ik was me dat niet bewust, maar sinds jouw boek wel, verander je soms helemaal. Ja. Wat gebeurt er als je reuk verloren raakt? Nou, weet je, ruiken bepaalt voor is op zoveel aspecten van je leven van invloed. En dat is vooral onbewust. Dus als je je reuk kwijtraakt, dan kun je depressief worden. Want je voelt je afgesloten. Zoals nu zitten we hier met van die plastic wandjes. Maar dat ervaar je dan ook. Als je bijvoorbeeld door een bos loopt, dan is alle aspecten die een bos tot een bos maken, zijn aanwezig. Alleen de typische geur die een bos tot een bos maakt, die ontbreekt. Dus het is het gevoel of als je continu door glas kijkt of onder een glazen dakje zit. Maar je bent niet echt een deelnemer. En veroorzaakt dat een gevoel van eenzaamheid? Ja, dat denk ik wel. Isolement. Van er niet helemaal bij horen. Ja. Ja. Of niet begrepen voelen. Of er net niet bij kunnen. Of zo'n gevoel. Is dit ook een traject dat jij hebt gelopen? Ken jij al deze fase van? Ja, dat denk ik wel. Kijk, als kind kun je dat natuurlijk niet benoemen. Maar ik voelde me altijd wel anders dan anderen. Er niet helemaal bij horen. En ja, dat soort. En toen ik ouder werd, toen werd ik ook al depressief. Ja. Kijk, je kunt natuurlijk om een heleboel redenen depressief worden. Maar het is wel, als je erover terugleest, is reukverlies en depressie, dat is wel aan elkaar gelinkt. Ja. Nou ja, reuk en depressie, reukverlies en verlies van libido. Ja. Dus dat je geen zin meer in seks hebt. Ja, wat jij beschrijft over Napoleon. Dat hij dan, als hij terugkwam van het veld. Ja, geweldig, van hè? Van de krijgsdaad. Ja. Dat hij dan zijn vrouw zei, nou even 3 dagen Josephine niet wassen. Niet wassen. Ja. Want hij was helemaal verzot op de zweetgeur. En zond hij dan een postduif om te zeggen dat ze niet in bad moest gaan? Ja, ik wil dan ook alles weten. Nou, ik denk dat het in die tijd zo ging dat men een koerier stuurde. En dat hij een briefje... Ik kom eraan niet wassen. Nou, dan wist hij genoeg. Hij dus toen ging ze flink zweten. Ja, hij hield voor vrouwen zweet. Maar om even terug te komen op het libidoverlies. Dat is vooral als je op latere leeftijd je reuk verliest. Dus als je je seksualiteit met geur hebt ontwikkeld. Kijk, ik had al geen geur toen ik dat ontwikkelde. Dus ik heb het met andere aspecten ontwikkeld, zeg maar. Maar je komt dat natuurlijk nu heel veel tegen. Want mensen die corona krijgen, midden in de pandemie zitten we. Ja. En heel veel mensen die daaruit komen, die herstellen wel. Maar hun geur en hun smaak komt niet, of veel later, of aangetast. Of vervormd terug. Terug. Ja, dat is echt een drama. Want wat komen ze nog meer tegen dan? Nou, wat ze vooral tegenkomen is onbegrip, zowel van hun omgeving, maar ook bij hunzelf. Want als je al die zaken waar de reuk invloed op heeft, die zo onbewust plaatsvinden. Dus als je libidoverlies hebt, of je wordt somber, of je krijgt een eetstoornis, dan breng je dat misschien niet in verband met dat reukverlies. En je verliest ook je basale gevoel van zelfvertrouwen. Want de reuk is natuurlijk primair een zintuig wat je waarschuwt voor gevaar. Voor brand, voor gas, voor bedorven eten. Dus je kunt... En zweetlucht. Dus je kunt... Nou, dat is geen gevaar, maar dat is dan meer... Ja, maar angstzweet of zo, dat ruik je. Ja. Daardoor als mens word je dan ook zelf alerter. Ja, zo, je wordt daardoor onzeker. Je kunt letterlijk niet op jezelf vertrouwen. En als we daar dan zijn, dan worden die mensen daar mee geconfronteerd. Ja. En heb je dan nog iets aan dat wat ze noemen je reukherinnering of je smaakherinnering? Namelijk, je weet wel wat de smaak van chocola is. En stel, ik kan het niet meer proeven. Dat ik dan toch nog weet, ja, maar dit is chocola. Want ik weet hoe het proefde, hoe het smaakte. Dat hoor ik wel van mensen. Maar zelf weet ik dat niet, natuurlijk. Nee, maar nee. Dat schijnt wel zo te zijn dat mensen wel een hele sterke herinnering hebben van hoe het moet smaken. Maar ja, misschien is het dan nog wel beroerder dat je het niet meer proeft. Ja, want je weet hoe het was. Ja, je weet wat je mist. Maar is dat niet met corona ook dat mensen juist dat dingen heel erg vies gaan. Nou, ja, dat kan. Een van de eerste verschijnselen van corona is dat je reukverlies hebt. Mm-hmm. En dat houdt dan meestal 2 weken aan en dan keert de reuk weer terug. Ja, er zijn allerlei varianten, hoor. Dus, en wat je dan ziet is dat bij een groot percentage de reuk weer herstelt. Maar je ziet ook dat mensen een vervormde reuk krijgen, dus parosmie. Dus dat je opeens verbrand rubber ruikt of bijvoorbeeld in plaats van aardbeientaart... Chloor. Heb ik ook gehoord. Ja. Of de, nou ja, benzine, dat hele normale zaken, dat ze ontzettend vies ruiken. Ja. Maar ook vies smaak, want de reuk bepaalt voor 80-90% wat je proeft. Dus ja, dan loop je de hele dag met een gevoel van misselijkheid. En ja, dan krijg je wel een eetstoornis. Want sommige mensen kunnen dan wel bijvoorbeeld roze koeken eten. En de hele tijd door dan? Ja. Maar ja, weet je, dan kom je wel aan je calorieën. Maar een roze koek is natuurlijk niet zo gezond. Nee, nou, 1 of 2 wel. Ja, ik denk dat een roze koek... Maar voor die mensen heb ik wel een tip. Was even aan het onderhandelen. Voor die mensen heb ik wel... ik heb wel een tip daarvoor. Want het is namelijk zo dat temperatuur van eten... is heel erg van invloed op je smaak. Dus als je nou parosmie hebt en je krijgt niks gezonds binnen... bevries dan... bananen en ander fruit. En neem een hand spinazie en doe dat allemaal in de blender... met wat yoghurt of wat koude melk. En drink dat half bevroren smoothie, drink dat op. Wat slim. Want dan proef je het minder. Ja. Dus waarschijnlijk is de walging dan ook minder. Ja. En dan krijg je wel je vitamine toch binnen. En dan kun je de rest van de dag roze koek eten. Want we gaan zo meteen naar nog veel meer tips en tricks. Even voor de duidelijkheid. Je bent geen medicus, je bent culinair journalist. Dus we hebben hier te maken met iemand die een enorme vorm van eigenzinnigheid heeft ontwikkeld. Ja. Misschien wel door je reukverlies. Want je schrijft een boek over bonen en je heet boon. En je gaat culinair journalist worden terwijl je geen reuk hebt. Ja. Ja, maar dat komt denk ik vanuit de frustratie die ik als kind voelde aan tafel. Precies. Dat ik zag dat gastronomie is een spel. Het eten is communicatie. En ik kon niet mee communiceren. Nee. Dus ik wilde ook communiceren. Dus juist die frustratie bracht me ertoe om dat wat ik niet kon te kunnen. Toch heb je ook wel weer zo'n verdrietige scène in je boek gezet... van manlief die thuiskomt en een verhitte moeder aantreft. Dat ben jij dan. Ja. Die met 2 huilende, blerende kinderen zit. Want die heeft heet eten gegeven. En dan niet in temperatuur, maar in peper. Ja, heel pittig. Waarvan je zelf had gezegd had tegen de kinderen... het is helemaal niet pittig. Nee. Ik proefde toen nog tijdens het eten. En toen dacht ik, nou, dat is niet spicy genoeg. Het was chili con carne. Dus ik deed er steeds meer kruiden bij, pittige kruiden. En toen vond ik het lekker. En toen zaten ze me te zeuren. En ze zaten wel vaker te mekkeren tijdens het eten. Dus ik zei, nou niet zeuren, gewoon eten. En, dus mijn man kwam thuis en het was het eind van de dag. Dus ik was al een beetje geïrriteerd. En die kinderen zaten te huilen. En toen nam hij een hap en zei, oh Jok, het is echt niet te eten. Het is verschrikkelijk. Dus sindsdien heb ik niet meer geproefd tijdens het koken. En liet ik mijn kinderen proeven en zei ik van... Het moet ongeveer zo smaken. Is het goed? Moet er nog wat zout bij? Moet er nog wat kruiden bij? Dus mijn kinderen kunnen heel goed proeven en ruiken. Dat is wel heel... En waarschijnlijk ook heel goed koken. Ja, die zijn echt... Ja. Omdat ze hebben leren ontleden. Klopt, ja. Dus mijn zoon kan heel goed koken. Dat is weer een mooi voordeel eigenlijk van deze ellende. En Jokke, wat doet chilipeper met jou? Wat zeg je? Wat doet chilipeper dan met jou? Nou, dat geeft een trigeminale prikkeling. Je hebt een zenuw, die drielingszenuw, die loopt van je oor, takje naar je oog, takje naar je neusbodem en tussen je tanden en kiezen. En daarmee kun je bepaalde prikkeling voelen. Dus peper en mosterd en gember en wasabi. Weet je, als je bij de Japanner zit, dat je neusbodem en Dijon mosterd, dat je... Nou, dat is de trigeminale prikkeling. En jij denkt dan, eindelijk, ik proef iets. Nee, ik voel het. Ah, je voelt het. Want ik ervaar eten dus door het onder andere te voelen. Ja. Om een andere zintuigen te betrekken. In feite heb je gewoon een soort sluipweg genomen. Wat ook wel eens in het fysiek heel veel gebeurt. Dat je eigenlijk een bocht hebt binnenbocht of een buitenbocht hebt genomen. Om toch een oplossing voor jezelf te treffen. Ja, dat klopt. Want als we even naar die tips en tricks gaan. Daar is dit boek ook voor. Dan heb je dus heel veel recepten erin staan. Ja. Maar ik dacht gewoon dat het heel simpel was. Doe gewoon meer kruiden erin. Nee. Dan proeft iemand die bijna niks smaakt of ruikt... dan heeft hij tenminste iets. Maar dat is niet goed. Zo simpel is het niet. Want bijvoorbeeld er worden door de Mayo Kliniek in Amerika... die geeft dan als tips dat je meer hoe heet dat? Tabasco. Tabasco en ketchup en barbecue saus. Maar dan proef je eigenlijk nog minder. Je moet juist ook niet meer zout of suiker gebruiken. Juist minder. Want omdat je alleen die tongsmaken proeft en geen aroma's, proef je zout en zoet, proef je sterker. Ja, dat is niet meteen, maar gaandeweg ga je dat. Zoals beroemde chefs en ook minder beroemde chefs. zeg maar hun papillen afvlakken door er permanent eigenlijk te hoog op smaak te kruiden. Te veel zout. Ja. En bij mij is dat weer als ik bijvoorbeeld bakrecepten maak, dan doe ik de helft minder suiker al. Omdat ik het anders te zoet vind. Ja, precies. Ja. Dus dat komt dan harder binnen, als het ware. Omdat ik alleen die smaak, ik proef niet de aroma's. Want wat kunnen mensen nog meer doen die smaak- en reukverlies hebben? Koken met kleur. Dus echt kleurig koken. Let op dat er veel verschillende kleuren op je bord liggen. En texturen. En temperatuur. Dus twee temperatuursoorten in één gerecht. Bijvoorbeeld een soep met een dotje koude zure room. Of ijs met warme kersensaus. Contrasten. Je zoekt het contrasten. In de kleuren, contrasten, in de texturen. Ja. En zorg dat je niet afgeleid bent. Dus eet heel mindful met al je zintuigen. Luister naar je eten, want je kunt het verschil horen. In je hoofd is een klankkast tussen een walnoot en een amandel en tussen een wortel en een appel. Dus je gehoor vertelt ook iets. En ja, het is ook heel belangrijk dat je het zelf maakt. Want doordat je die wortel snijdt en die ui fruit en precies weet hoeveel van alles erin zit, weet je ook welke verwachting je kunt hebben en weet je ook wat je eet. Ja. Ja, en wat een apart hoofdstuk in je boek is reuktraining. Ja. En dat is dan met van die flesjes essences? Je kunt het met flesjes doen, dat zijn aromaten. Dus, ja. Dat is bedacht door een Duitse professor. Die heeft dat zo afgestemd. En dan moet je twee keer per dag eraan ruiken. En dat is dan bijvoorbeeld de geur van een roos. En dan moet je ook denken aan een roos en het liefst ook nog naar een roos kijken. En dan? Nou ja, dan krijg je dat het multisintuigelijk geïnterpreteerd wordt. Dus dan kan de weg weer hersteld worden. Dat is puur all in the mind dan of zo? Nee, maar het is ook je reukzenuw die je traint. Want die wordt dan geprikkeld. Dus bijvoorbeeld in het geval van corona, dan is vaak die reukzenuw is nog wel intact. En dan, maar hij geeft dan een verkeerde geur door eigenlijk of zo. Ja, maar niet eens als je dat parosmie hebt, maar het kan gewoon dat het dan weer zich herstelt. Omdat het niet helemaal weg is of dood is. Ja. Joke, ik ken mensen die serieus met wijn bezig zijn. Daar kun je een doos kopen. Ja. Dat heet Le Nez du Vin. En er zitten allerlei geuren in die je in wijn kunt tegenkomen. Dus dat is echt betrokken op wijn. Dat is allerlei soorten fruit en bloemen en dat soort dingen. Hoe verschilt dan deze waar jij het nu over hebt, van die Duitse, is dat speciaal voor mensen met reukverlies? Ja, het is speciaal voor mensen met reukverlies. Sommige van die geuren, zoals eucalyptus, die prikkelen die trigeminale zenuw. Ja. En andere zijn, ik weet het, dat weet ik niet precies, maar het zijn verschillende geuren. Maar ik zeg ook wel eens tegen mensen van, als je aan hele sterke koffie ruikt, of als aan kaneel of aan citroen, dan bereik je eigenlijk hetzelfde. Het moeten voor jou bekende geuren zijn. Ja. En dat moet je echt twee keer per dag doen en dan maandenlang. En dat is best wel een moeilijk traject. Zeker. Omdat je in het begin natuurlijk, of misschien wel al die maanden, niks merkt. En je moet gewoon die motivatie voor. Ja. Er is een speciale app voor mensen die dit hebben. Zeg even, hè, ik probeer dit te bedenken. Maar waarom heb je nu een worstenbroodje voor ons meegenomen? Nee, het is geen worstenbroodje. Jij zei tegen mij, ik heb een worstenbroodje. Nee, een sausijzenbroodje. Een vegetarisch sausijzenbroodje. Oh. Met linzen erin. Daar komt het boontje weer om doen. Ja, ik hou heel erg van peulvruchten. Echt oprecht heel erg van peulvruchten. En, proef je? Ja. Maar weet je, het is het vettige, zoutige van bladerdeeg. En dat nigellenzaad, dat is meer optisch. Voor als je goed kan proeven, dan proef je waarschijnlijk lichte uiensmaak. Ja. Nigellenzaad. Ja. Ik zelf proef dat niet, maar ik vind het gewoon mooi eruit zien. Zeker. En het zijn linzen. Nou, die linzen, peulvruchten vind ik gewoon helemaal lekker. Die hebben zo'n aangenaam mondgevoel. En er zit wortel in, een ui. En er zit sambal in. Mm. En al met al heb je hier iets van gemaakt. Ook trouwens, het is ook pittig. Ja, dat is de sambal die erin zit. Ik ga niet jengelen nu, hoor, als een klein kind. Hou je niet van pittig? Jawel. Net zoals mijn kinderen. Ja, nee. Inmiddels is het helemaal gedoseerd. Ja, het is allemaal in goed gekomen. Maar je hebt eigenlijk geprobeerd de hartigheid van vlees te evenaren. Ja. Maar dan met linzen. Ja. Dat is wat je gedaan hebt. Ja. Want dat is helemaal jouw leven geworden. We hebben nu nog maar 20 seconden, zie ik. Maar je bent sinds zeven maanden veganist geworden. Ja. Heel kort alvast. Eten is emotie. En daar hing het voor mij mee samen. Nou, ik wil eigenlijk zometeen na het wereldnieuws weten van je van hoe zich dat dan verhoudt met reukverlies. Veganistisch reukverlies. Ja, mensen. Dieper kan ik ook niet, hoor, dan dit. Dit is het wel zo'n beetje. Dit is de maximale rijkwijd. NPO Radio 1. Het is 8 uur. Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Het blijft voorlopig niet mogelijk om kinderen uit het buitenland te adopteren. Demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming handhaaft de adoptiestop die hij in februari heeft ingesteld, laat hij de Tweede Kamer weten. Aanleidingen vormden het rapport van de commissie Joustra over de rol van de Nederlandse overheid bij adopties tussen begin jaren 60 en eind jaren 90. De commissie concludeerde onder meer dat de overheid in die periode niet had ingegrepen met misstanden als kinderhandel en kinderdiefstal. De kerkganger die Maarten verslaggever van de regionale omroep Rijnmond aanviel, heeft daarvoor een taakstraf van 60 uur gekregen. Ook moeten die journalisten een schadevergoeding van €500 betalen. De verslaggever werd aangevallen toen hij vragen stelde aan bezoekers van de Miraskerk in Krimpen aan den IJssel. Ondanks de dringende oproep om kerkdiensten vanwege corona digitaal te houden, kwamen er toch 600 tot 700 mensen op de dienst af. Kerkbezoekers droegen ook geen mondkapjes. De belager schopte de verslaggever onder meer in zijn buik. Vanaf vannacht mogen vliegtuigen uit Wit-Rusland niet langer vliegen door het luchtruim van de Europese Unie en ook niet meer landen op EU-luchthavens. Het Wit-Russische staatsluchtvaartbedrijf Belavia vloog tot voor kort op 20 Europese bestemmingen. Het besluit is onderdeel van Europese sancties tegen Wit-Rusland vanwege de arrestatie van journalist Roman Protasevich. Hij zat aan boord van een vlucht die onder valse voorwendselen naar Wit-Rusland werd gedirigeerd. Sindsdien zit de kritische journalist vast. Amerikaanse oud-president Trump mag zeker tot januari 2023 geen berichten plaatsen op Facebook en Instagram. Dat heeft Facebook besloten, dat ook eigenaar is van Instagram. In januari werd Trump voor onbepaalde tijd de toegang tot de sociale media platforms ontzegd, maar nu is er een termijn van 2 jaar aangesteld. Het weer in het zuiden van het land neemt de kans op onweersbuien toe. Later vanavond kan daar veel regen bij vallen, wat kan leiden tot wateroverlast. Morgen overheerst de bewolking, trekken buien over het land en is er opnieuw kans op onweer. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, lieve luisteraars, dit is het tweede halfuur van het programma Mandjaren, waar u van harte op mag reageren. Ik weet niet of u thuis te maken heeft met corona en dan vooral met smaak- of reukverlies na corona of allebei zelfs. Gast bij mij is onder andere Joke Boon. Eerste hulp bij reukverlies geeft ze. Zij kan volledig uit ervaring putten. Vanaf de vierde ruikt ze niks meer. Ze heeft nog wel een smaak. Ze kan dingen proeven, maar ook afgevlakt. Naast haar zit iemand die gelukkig dit niet heeft, want culinair journalist is die ook heel vaak dan echt in moet zoomen op de smaak. Dat is Hilary Akers, Financieel Dagblad. En ons de jongste bediende, nou, daar is niks bij afgevlakt. Komt even hysterisch als altijd door. Die is er gewoon. En die moet nog maar gewoon een jaar in lockdown blijven. Gewoon. Hebben we je aan de band. Ja. Janneke Kuiper heet zij ook wel. Eventjes, Joke Boon. Ik vroeg jou voor het nieuws de relatie tussen dat je veganist bent geworden 7 maanden geleden. Je deed al heel veel met bonen, met linzen enzovoort. Maar dat je nu overtuigd veganist bent geworden en je reukverlies. Hebben die dingen met elkaar te maken? Nou, ik denk dat als je reuk kwijt bent, voor mij geldt dat, hoor. Ik kan niet voor anderen spreken, maar eters, dan wordt er erg emotie. Dus alle dingen eromheen. Dus, dieren bijvoorbeeld, bedoel je dan? Ja. Dierenleed. Ja. Ja. En ik heb mezelf wel eens in de keuken gezien dat ik mijn excuus aan een hamlap aanbood. Ja, wat zei die terug? Ik zal je lekker klaarmaken of zoiets. Nee. Klinkt echt een beetje als porno. Als je het nu zegt, dat klinkt heel vies, hoor. God, Joke, hou je mee op. Nee, maar luister, heb je die associatie dan ook met kaas? Of ze, dat je dat denkt, nee, nou, want ik hield heel erg van kaas en eieren. Maar het bezwaar is als je wel kaas en eieren eet, dat je de industrie die ik verafschuw, want dat is het. Ja, dat ik die mede in stand hield. Want ja, voor kaas moet de koe melk geven en dan moet die kalven. En dan moet hij ook de hele tijd maar melk en de helft geven. Van de kalfjes zijn stiertjes. En bij kip is dat hetzelfde. Kortom, je hebt gewoon uitgevoerd wat eigenlijk principieel bij je hoorde. Dat is het eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ik maak wel thuis vlees, want mijn man die wil juist elke dag heel graag vlees. Nou, en nou eten we dat niet elke dag, maar ik maak gewoon voor hem vlees. Ja. Ik denk dat dat ook goed voor jullie huwelijk is. Want als je nou ook helemaal geen vlees meer gaat maken, dan hij dat accepteren? Nee, want in het begin was ik wel een beetje... Nou ja, een poos geleden toen ik een ander boek schreef, toen was ik wel heel erg heel fanatiek. Tussen, ja, ik vind je heel begin het een beetje irritant te vinden. Ja, zie. Want ik overtuig jou ook niet dat hoe gezond vlees is in mijn ogen. En nou, ze hebben er gewoon over opgehouden. Dus ik probeer hem te overtuigen door hele lekkere recepten te maken. En hem verder laten elkaar in de waarde. Dit soort zijzebroodje, daar kun je ieder huwelijk maar minimaal laten we jaar mee verlenen. Laten we onze hockeyverslag even niet langer aan het lijken. Eindje houden en gek maken met al die lekkere praatjes. Krijn Schuitenmaker, maken, want jij bent bij het EK Hockey Nederland-Frankrijk. En daar wordt niet bij gegeten, neem ik aan. Nou, in de aanloop naar deze wedstrijd hebben we heerlijk Mexicaans gegeten. Was ook prima. Ja, verzorgd door de catering ter plekke. Er loopt hier een flinke tv-crew rond. En wat mensen van de radio. Dus dat was uitstekend verzorgd, moet ik zeggen. En dat was in afwachting van de wedstrijd tegen Frankrijk. De eerste wedstrijd op een Europees kampioenschap. En geweldig dat er weer publiek is. Een kleine 3000 toeschouwers per dag mogen naar binnen in het Wagener Stadion in Amstelveen. En Oranje Mannen, de ploeg van Max Caldas, zijn zo even begonnen aan de wedstrijd tegen Frankrijk. De ploeg van Jeroen Delmee, dat is de bondscoach van de Fransen. En hij wordt na de Olympische Spelen de bondscoach van de Nederlandse mannen. Dus een mooie kennismaking tussen die twee. Overigens was hij al coach van Tilburg, dus hij kent die Nederlandse mannen wel. Ja, de eerste wedstrijd start van het EK dus. Voor Nederland met twee kansen. Jorrit Kroon in de cirkel. Daarna was het Thijs van Dam die Jeroen Hertzberger aanspeelde. Nederland een van de favorieten uiteraard op dit Europees kampioenschap. In de pool met onder meer Duitsland dat eerder vandaag van Wales wist te winnen. En Nederland dat tegen Frankrijk speelt is overigens niet de eerste keer. Want er is maar liefst 7 keer eerder tegen Frankrijk gespeeld op Europese kampioenschappen. Die Fransen die staan er niet heel best voor. 12e plaats op de wereldranglijst. Dus Nederland is wel met overmacht de favoriet. Nederland won ze ook alle 7 de voorgaande ontmoetingen op EK's. En je ziet dat in het eerste kwart al dat beeld waarin Nederland aanvalt, waarin Frankrijk verdedigt. Dus het is wachten op de eerste goal. Publiek vindt het ook fantastisch. Al tijdens de warming-up toen de spelers het veld opkwamen kregen ze een enorm applaus, dus het is geweldig om erbij te zijn. En ook nog eens te kijken naar mooi hockey van het Nederlands team. Ja, in Frankrijk noemen ze het trouwens hockey sur gazon. Hockey op het veld, dus op het gras, ja, inderdaad. Op het kunstgras. Maar Frankrijk moet vooral verdedigen tegen Nederland in de eerste minuten van deze wedstrijd. 0-0 staat het nog. Dankjewel, Krijn, Schuitenmaker. EK Hockey was dit, Nederland-Frankrijk. We gaan even bellen, want de Nederlandse, zelfs Amsterdamse wijn... producent Château Amsterdam brengt een drankje op de markt dat eigenlijk ten strengste verboden is. Piquet. Aan de telefoon Tom Veugen, een van de oprichters van Château Amsterdam. Goedenavond, Tom. Goedenavond. Eerst even, wat is ook alweer Piquet? Nou ja, Piquet allereerst, het is wat mij betreft de zomerdrank van 2021. Het is laag in alcohol, het is verfrissend, het heeft een bubbeltje. En het is volledig circulair gemaakt. Dat wil zeggen dat wij als wijnmakers... Kijk, wij produceren op dit moment 80.000 flessen wijn. Wij zitten eigenlijk elk jaar na de wijnproductie... met best wel wat restafval in de vorm van druivenschillen. Ja. En nou goed, kijk, als je daar dan dus water bij doet en een beetje zoetstof... en die bende even opnieuw laat fermenteren... dat geheel in een fles bottelt... Dan heb je dus piquet. Dus even voor het proces. Het zijn druivenschillen die over zijn gebleven. Die stop je, die laat je een beetje fermenteren. Dan gaat het dus gisten, bubbeltjes. Dan heb je meteen die bulle erin. Dat is dan het idee, hè? Absoluut. En je bent iets van alcohol verloren, ben ik bang, hè? Of niet? Nou ja, kijk, die druivenschillen hebben dan ook nog een beetje een soort van levende gistcultuur, zeg maar. Dus je moet een beetje suiker toevoegen om nog alcohol te kunnen maken. Nou kijk, in ons geval kiezen wij er dan voor om niet al te veel suiker toe te voegen. Dus dan, eindigen wij met een product met 5% alcohol. Ja, en waarom, want dit klinkt, jij zegt circulair, dat betekent gewoon die spullen worden niet weggegooid dan, hè? Nee, ja. waarom doen we dit niet allemaal? Want is dat piket, is dat ook echt heel erg lekker? Of zeg je, ja, het is eigenlijk wel vies, maar we hebben wel alles gebruikt of zo? Nee, het is hartstikke lekker. Zeker met het warme weer wat nu voor de deur staat. Ja. Het is natuurlijk super verfrissend en fruitig. Ja, er is gewoon een hele rare regel die leeft in de EU. En die zegt gewoon dat wel de vervaardiging van piket in die zin toegestaan is. Maar het commercialiseren, dus het verkopen, dat mag dan weer niet. Hey, want die piket wordt wel gedronken door wijnboertjes. Ik zie dat al zo voor me, dat die dan aan het eind van de dag lekker zo'n piketje nemen. Precies. Maar zij mogen het dus niet verkopen. Dat is de Europese regelgeving. Nou, dat is dus de regel. Dus de regel, kijk, de hele spanning zit dus eigenlijk in het woord wijn. Wij noemen het ook gewoon piket, dus ook niet piketwijn. Het is gewoon piket voor ons. Het heeft vrij weinig met wijn te maken. Ja. Maar de spanning zit dus op het woord wijn. Ja. Want er is namelijk een regel die zegt dat men geen water bij de wijn mag voegen. Zoals en dit is een geval van water bij de wijn. Ja, behalve dat je dus geen water bij de druiven of de druivensap voert. Maar je voegt dus water bij de schilletjes, zeg maar. Ja, ik begrijp het. Ja, en wat ze dan wel toestaan is bijvoorbeeld dat je met die druivenschillen bijvoorbeeld een grappa maakt. Of dat je de wijn opstookt naar een brandy. Ja. Maar goed, kijk, op dit moment leven we in 2021. En de vraag is gewoon, kunt u alsjeblieft wat minder alcohol maken? Want we willen met z'n allen niet meer zo dronken worden. Dus wij maken met heel veel plezier. Oh, dus je hebt ook nog een gezondheidsaspect hier gemarket. Ja, het blijft alcohol, hè, maar het is in ieder geval een stuk minder ongezond dan een glas wijn. Ja, ja, ja. Maar even voor de duidelijkheid. Jij bent niet een wijnboertje met zo'n afzukbroek die dan aan het eind van de dag een piketje met ons deelt. Jij wil die drank verkopen. Dan staat er feitelijk nu al, en zeker als je op de radio bent, staat er gewoon nu, Bromsnor staat al op de hoek van je straat. Ja, absoluut. Ja, ik hoop dat hij niet al te snel op de beursstoep staat, zeg maar. Maar er is inderdaad een kans dat we meneer Broms nog een keer mogen verwachten. En want waarom doe je dat? Wat wil je? Wil je het uitlokken? Wil je een uitspraak uitlokken? Nee, helemaal niet. Kijk, ik hoop eigenlijk gewoon ten zeerste dat we een beetje uit de mazen van de wet blijven, zeg maar. En ik hoop dan ook als meneer Broms nog een keer voor de deur staat, dat het dan een heel goedgezinde man is die ook voor reden vatbaar is en ook snel zal inzien dat dit product gewoon op deze markt thuis hoort. Het gewoon piket heet en helemaal geen wijn. Ja, precies dat. Kijk, wij voelen ons gewoon best wel gesteund op dit moment door de vele horecaondernemers en consumenten die gewoon achter ons gaan staan en denken, ja, weet je, dit product hoort gewoon thuis in deze markt, in deze tijd. Ja, maar aan de andere kant, als ik je marketingadvies mag geven, hè, Tom, ja, gewoon gratis hoor. Je kan beter wel zeggen dat het heel gevaarlijk is om dit nu onder de toonbanken en zo, weet je wel? Dat je een beetje de spanning. Ja. Dat vinden de mensen, met name hippe jongeren, die willen dat juist. Ja, precies. Maar ja, kijk, ik ben toch gewoon een mens van vlees en bloed die vrij eerlijk in zijn vel zit. Ah. En ik ben gewoon vrij transparant en het staat gewoon ook op onze website. Joh, we maken piket, we weten dat het verboden is. We doen maar het doe wel. Doe gewoon met ons mee en laten we het niet al te veel zo maken. Wij hopen op een hele lange zomer zonder al te veel piketpaad. Dus het spijt me echt dat ik één woordgrap heb gemaakt. Ik heb echt alles gedaan. Jij moet nu zeg maar de verbinding verbreken. Ja. En dan gaan wij het hier proeven. Want anders dan. Want ik denk dat het een eclatant succes wordt. Ik hoop dat het mag maken. Succesvol, zou Ivan en Nina zeggen. Oké, dat snel. Dankjewel, Tom. Doei. Tom is van Château Amsterdam. En ik heb hier dus. Ja, dat heeft. Ik bedoel, ik was wel gewoon geblinddoekt en zo toen ik dit op de markt. We hebben hier dus zo'n geheime fles piket die ik even doorgeef, Janneke. Ja, ik heb hem ook al. Heb je hem al in mijn glaasje? Heb je hem ook al gedegusteerd? Ik heb hem ook gedegusteerd. En. Nou, ik wil wel alvast even op tafel slingeren dat het misschien een acquired taste is. Een verworven smaak. Je moet dit misschien, als je inderdaad zo dorstig bent omdat je de hele dag op het veld hebt gestaan, dat het je eigenlijk niet meer uitmaakt als het maar nat en koud is. Ja, Ja. Dan wil ik hier nog wel in mee. Maar voor de rest... Er zijn ook dagen dat we hopen dat smaakverlies bij Janneke enorm wordt. Deze smaak had ik graag verloren. Nee, dit is allemaal heel flauw. Want dat het is heel licht. Maar het is een beetje zeepig, parfumig. En dan bedoel ik echt parfumig. Ja. Vanuit een flesje. Ik moet meer denken, eerlijk gezegd, aan Italiaanse bubbelwijn uit Asti. Die altijd heel lichtvoetig is en die je heel gekoeld moet drinken. Maar degene die er echt verstand van heeft, dat is natuurlijk de vinoloog die wij hier in huis hebben. Ik vind het vooral zoete bende. Oh, zoet? Nou, het wordt hier niet beter op zo. Zoet. Is een beetje... Ik proef bitter. Jij proeft bitter. Ja, ik proef helemaal geen zoet. Nee. Oh, grappig. Nee. Nou, hoe dan ook. Ja. Ik denk dat ik dus gewoon illegaal zo'n krat van die piket haal. En dat jullie gewoon dan maar niet op mijn verjaardag komen. Nee, dan liever niet. Dan liever niet. Als dit je verjaardag is. Bedankt. Laten we het hebben over... Trouwens, die piket past echt heel goed, denk ik, bij tarte au fruit. We hadden het er al even over Hillary. Dat is echt wel jouw droom als het over taart gaat. Je bent geen taartenliefhebber, zei je. Nee. Maar dit vind ik, voor mij is dit... het gaat heel erg om textuur. Ik hou niet zo van zoet. En voor mij is heel veel zoete dingen zijn vind ik niet spannend genoeg. Maar een goede tarte au fruit is... die heeft dat wel allemaal. En wat is een goede tarte au fruit? Nou, voor mij een heel... dun, een knapperig deegje. En bij een tarte au fruit, het punt is, bij zo'n taart maak je het deeg apart. Dus dat bak je blind. Zo heet dat, hè? Dat blind. Oh, dat sorry. Dat is echt een koksterm of een patissiersterm. Ja, dus je maakt een deeg, dat doe je in de vorm. En dan doe je dan wat gewichtjes in, en dan zet je het in de oven. Want zonder gewichtjes, dan wordt het deeg warm en dan zakt het helemaal terug in de vorm. Ja. En dan... maar daar vertelt Janneke straks meer over. Maar bij zo'n taart gaat het er eigenlijk om dat je deeg... Het mag niet zo dun zijn dat het breekt als je het eet. Of als je het vervoert. Maar het moet wel zo dun zijn dat het knapperig is. Ja. Dat is altijd het allermoeilijkste. Ja. En dan heb je een vulling daarop. Dat is een crème pâtissière. En dat is niet hetzelfde als custard. Ook al ziet het hetzelfde uit. Het is dus een gele room. Maar die kan ook heel erg licht en verfijnd zijn. Even over die gele room. Wat is daar dan allemaal zo typisch aan? Behalve dat het niet custard is en wel geel? Het is heel simpel. Melk, eier, eidooiers, suiker en bloem. En er zijn ook mensen die er maïzena in doen. Dan wordt het echt heel erg dik. Maar het is dus... je bindt hem. Het is dus... Nou, moet ik dat vertellen? Anders gaan jullie door elkaar heen vertellen. Oké, dat is ook goed. Je hebt in een kom heb je je eidooiers, je suiker en je bloem. En ouderwets is dat je dat losroert met een beetje melk. En dan giet je dan kokende melk op. Ja. En dan blijf je roeren tot het allemaal door elkaar zit. Dan giet je terug in de pan en dan laat je het binden in de pan. Als je hem nu heel luchtig maakt, dan sla je je dooiers en je suiker en je bloem sla je op. Dat het met garden, dus je klopt het op tot het luchtig is. Ja. En dan gaat die melk erbij. En dan wordt hij nog... Dan wordt hij nog eigenlijk hoger, als het ware. Ja, ja. Ja, dan wordt hij luchtiger. Ja. Maar hij mag ook... Dus het is best wel een ingewikkeld taartje. Want hij mag niet zo luchtig zijn dat als je fruit erop komt... dat je fruit er helemaal in zakt. Mm-hmm. Ja. Nou, de procedé gaan we zo met de jongste bediende doornemen... die dit hele traject tussen dit horde lopen al achter de rug heeft vandaag. En ja, ze kwam redelijk bezweten en ook... toch best moeilijk kijken. Overspannen en alles. Kwam ze aan op de werk. Maar even, welke herinnering... Want jij bent natuurlijk heel lang kok geweest in restaurants. Hè? En daarna ben je er heel veel over gaan schrijven. Maar welke herinnering heb jij aan een tarte au fruit? Als kok bedoel je? Nou, als mens. Als mens? Jezus, we zijn wel aan het psychologiseren. Ach, helemaal niet, jongens. Nee, maar ik bedoel, heb je hem ergens gegeten... en dat je dacht, die hierin komt eigenlijk alles samen? Nee, ik heb het heel veel gemaakt. Ik heb het heel veel gemaakt. En, in die restaurants ook? Ja, als kok, ja. En toen dacht ik, dit is echt... Het is eigenlijk iets wat je of in een restaurant moet eten of thuis. Want je maakt al die onderdelen apart. Dus je bodem, je crème. Die crème en het fruit. En dan stel je het samen, dan maak je het af. En dan moet je het ook gelijk opeten. En dat is natuurlijk precies zoals een kok werkt in een restaurant. Ja, hè? Als je het bij een banketbakker koopt, dan is altijd die bodem te dik. En is die vulling te stijf. Want het gevaar is natuurlijk dat die vulling... dat die in je bodem trekt en dat die bodem zompig wordt. Ja. Dus koks hebben daar trucjes voor. Mm-hmm. Als die bodem uit de oven komt en hij is nog warm... dan bestrijk je met eiwit en dan doe je hem nog even terug in de oven. Dan krijg je een soort regenjasje op je deeg. Ja. Of je bestrijkt hem heel dun met chocola. Allemaal om te voorkomen dat het zompig wordt. Ja, maar nou heb ik door een echt volkomen buiten mijn schuld... om vandaag al tartare gegeten. Ah! Ja, probeer dat maar eens te vermijden op een gewone zomerse vrijdag. Dag. Ja. Ja. Ik moest lunchen. En? Nou, het viel me op dat mensen dat dan heel vaak... toch wel heel erg opleuken met andere dingen. Hè? Dus de tartare, daar komt dan toch weer zo'n schuimbolletje op. Hé, getver. Kijk, want dat is nog even wel heel belangrijk. Hij moet eigenlijk best simpel. Ja. Simpel comme bonjour. Ja. Hè? Ja. Het is technisch een hoogstandje. Oké. Okay, maar het ziet er heel eenvoudig uit. Ja, nou, als we zeggen technisch hoogstandje... Als er technische hoogstandjes moeten worden uitgevoerd... Janneke, dan stel je natuurlijk de jongste bediende op. Ja, nee. Ik heb gekozen, want ik dacht... Hillary, dat is een technisch hoogstandje in her own league. Ik moet daar ook hoog... Becoming Hillary. Becoming Hillary. Ik moet ook niet bij de beste Franse thuisbakker te raden gaan... hoe dit te maken... Maar ik ga meteen heel hoog en ik ben bij Dominique Ancel beland. We hebben het wel vaker hier in Mangiare over Dominique Ancel gehad. Hij is de uitvinder van de Cronut trademark. Dat is een mariage tussen een croissant en een donut. En daarvoor staan mensen rijen lang over verschillende straten in New York, Londen. Nou, heel veel van die filialen heeft hij overigens moeten sluiten. Maar hij is een celebrity. Door de pandemie gaat het allemaal weer openen. Het gaat alweer goed volgens mij met hem. Maar hij is een celebrity patissier. En... hij heeft, er bestaat een bepaalde site, masterclass.com. Daar kun je voor heel veel geld maandelijks... kun je masterclasses volgen van topchefs. En dat is een Amerikaanse toestand. En Dominique geeft daar ook met zijn Franse Engels ook een masterclass. Maar je kan, ik heb dat niet kunnen zien, want daar moet je voor betalen... maar je kan gratis het recept zien en de hele werkbeschrijving... En op onze site radiomangiare.nl kun je dat ook vinden. Je kan de link vinden en de door mij losjes vertaalde versie van hoe je dit maakt. Zoals Hillary zei, de bodem die wordt blind gebakken van zandtaartdeeg, noemen wij dat, pâte sablée. En dat is, dat is een heel grappig deeg. Omdat het heel luchtig geklopte boter met poedersuiker is. Voor hem moet er sowieso, want hij is niet van de achterafstraatjes van Parijs. Er zit al een hele vanillepul alleen al in het deeg van de bodem. Ja, ja en... maar dat is een vrij onhandelbaar deegje. Heel plakkerig. Een beetje veel zachter dan een fonceerdeegje, zeg maar. Zoals je bij in het boek van Holtkamp leert maken. Even tussendoor. Hillary, jij valt ook wel op dat jij bent er heel lang niet geweest. Maar je hoort nu de terminologie. Ik ben zwaar onder de indruk. Becoming Hillary, hè? Becoming Hillary. Ja, zij heeft ik probeer echt zoveel mogelijk te groppen. Zij heeft cursussen gedaan. Je ik hoort zeg altijd het. Tegen Dominique. Dominique, ik maak mijn pâte sablée. Nee. In ieder geval, en dat is heel leuk. En je moet het heel vaak terugkoelen. Dat is sowieso bij heel veel degen waar je taart van gaat maken heel belangrijk. Dat je hem zo koud mogelijk verwerkt. Je moet ook nog even zo hokken, hè? Dus probeer je tempo. Ik ga heel snel. Nou, dat is je deeg. Dat is één omissie in het recept. Zegt niet hoe dik het laagje moet zijn. Dit is toch wel een dik zandkoekje waar de hele toestand op ligt. Blind gebakken, dan komt een laagje... in dit geval is een aardbei. De aardbei vervult de rol van het fruit. Ja, dat is die en ook. Dus die komt op twee manieren terug. Ook in een jam, die je ook helemaal zelf maakt volgens Dominique zijn recept. Heel veel verse aardbeien met natuurlijk geleisuiker en rum. zit erin. En dat is natuurlijk een smaakversterker. Die werkt versterkend. Dus er zit een soort aardbeienlaagje in de vorm van jam bovenop die zandtaart. Dan komt die gele room waar Hillary het over had. Die niet te dik en niet te dun mag zijn. Niet te dik, niet te dun. En die moet je, de melk die je daarvoor gebruikt, die kun je infuseren. Dus de smaak aan laten nemen van wat je maar wil. Hij zegt, bij aardbeien past nou eenmaal heel goed vanille. Dus ik heb daar gewoon mijn eigen vanillesuiker. Weet je wel, zo'n pot met suiker waar je je oude vanillepeulen in stopt. En die dan vanzelf... Oh ja, die gaan dan zo smaken. Ja, die heb ik daarvoor gebruikt. Dus dat is ook nog weer een beetje vanierig. Overigens, 9 eierdooiers gingen daarin. Godverdorie. Maar toen kwam ik er wel later achter dat je daarvan 2 taarten kan maken van 20 centimeter. En dan gaan we nu naar de aardbei in verband met de hockey. De aardbeien, die, daar haal je het groen vanaf, die snij je door midden. En dan leg je ze, dat is typisch Dominique Ancel, in een hele mooie bloemvorm. Mensen moeten ook maar even op Twitter kijken of op onze site, daar zal ik die foto ook opzetten. Dan ziet hij er, als hij nog heel is, prachtig uit. Want je legt ze open gesneden met de puntjes naar buiten toe. Ja, als een open gebloeide bloem. Centrisch op je taart. Ja, het zag er echt heel mooi uit. Totdat je de boel gaat aansnijden natuurlijk. Want dan krijg je toch een soort ongeluk. Ik stel voor dat we nu gaan proeven. Ja. Want het verhaal is mooi, maar de werkelijkheid die ligt hier op ons bord. En dat kunnen we mooi doen als er gehockeyd wordt. Want per slot van rekening is Krijn nog steeds bij de wedstrijd Nederland-Frankrijk. EK hockey, Krijn. Ja, het staat nog 0-0, maar Nederland krijgt de eerste strafcorner van de wedstrijd. En het is tot dusver een wedstrijd. We zijn inmiddels ver in het tweede kwart, waarin het 0-0 staat. Waarin Nederland eigenlijk wel goed speelt, maar het is het eigenlijk allemaal net niet. Frankrijk heeft 2 strafcorners gekregen. Victor Charlet, die nam ze. De eerste werd er goed uitgelopen door een Nederlandse verdediger, door Schuurman. En de tweede werd naast gepusht. Nu mag Nederland de strafcorner gaan nemen met op de kop van de cirkel een paar spelers die dat echt heel goed kunnen. Jip Jansen staat daar bijvoorbeeld. Daar komt Jip Jansen en die wordt er goed uitgelopen. En dan krijgt Nederland nog een strafcorner. Zo zijn er een paar gevaarlijke momenten voor Nederland geweest. Wordt er uit de eerste strafcorner van de wedstrijd niet gescoord. Het staat nog steeds 0-0. Hillary. De taart. Ja, ik was gewoon nog helemaal in zen met mijn taart. Hillary, het is een onvermijdelijk moment. Jullie hebben elkaar een tijd niet gezien. We hebben jullie een poosje uit elkaar gehaald. Zij heeft de cursussen gedaan. Ze doet nu Dominique Ancel. Nou, ze grijpt hoog. Wat vind je ervan? Ik ben het niet met Dominique Ancel eens. Mm. We waren hier al een beetje bang voor. wat flauw om te zeggen van dat vanille zo geweldig bij aardbeien past. Doe iets origineels. Okay. Ik zou zeggen, doe er wat verveine in. Weet je? Of een beetje in die room. Geef er iets fris aan. Maar kunnen we even eerst naar de baktechniek? Wil je eerst naar de baktechniek? Nou ja, wel. Okay. Want jij bent al ergens verder. Ja, sorry. Nou, dat geeft niks. De bodem. Hoe heeft de jongste bediende het gedaan? Ervan afgebracht? Nou, dit is een pâte sablée. Het zou niet mijn eerste keus zijn, maar en ik vind hem ook nogal dik, maar dat vond jij ook. Ja. En het probleem stond er ook niet bij. Ik hou er wel van zelf, zeg ik er meteen eerlijk bij. Maar voor mij is het gaat. Maar jij houdt juist van zo'n heel dun. Het moet voor mij dun. Ja. Ik hou van textuur. Misschien is Joke het ook met mij eens. Wij moeten nu ook met een houten lepeltje proeven. Dat vind ik, als ik dat in mijn mond moet steken, dat vind ik echt een gruwel. Mm-hmm. Gewoon vanwege de textuur. Mm-hmm. Maar Zij al 1-0 achter, moet de wedstrijd nog beginnen. Ja, dat heb ik nog niet. Ja, maar luister, we hebben nog 1 minuut in deze uitzending. Oké. Nou, dus en het probleem heel vaak met zo'n taart is dat de hoekjes te dik zijn. Mm-hmm. En dat is hier ook. Dus op zich denk ik, als het veel dunner was geweest, was het misschien goed geweest. Maar als je zo'n taart maakt, moet je altijd goed opletten dat die hoek goed is. Mm. En de crème is... hoekjes juist het lekker. Ja, jij bent dol op... Maar dat zijn helemaal geen knapperige hoekjes. Oh, maar hij zag er wel heel mooi uit. Hij zag er mooi uit. Dat wil ik toch ook wel even zeggen. Ik wil ook even zeggen dat of dat nou een houten lepel was of niet, ik natuurlijk het hele stuk alweer op heb. Inclusief de lepel. Ja, maar ik ben. Het bodem. Ze gaat nu eens aardig zeggen. En die rulling en die aardbeien. Dat heel is goed. Natuurlijk wel een hele goede combinatie. Mensen, dit was Mandjara. Ik hou die vrouwen wel een beetje uit elkaar. Ik probeer ze in vrede toch terug in het hok te krijgen. Volgende week zijn we er weer. Dan hopen we op een hele andere, vredige stemming. Joke Boon, dankjewel. Hillary Ekers, Francine Knoijga, Janneke Kuiper, alle technici enzovoort enzovoort. Tot volgende week. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.